Гэта здарылася праз 3 тыдні холодным студзеньскім вечарам. Я сядзеў у інтэрнацыянале і гуляў з гаспадаром у 21. Шынок быў пусты, нават прастытуткі не прыйшлі. У горадзе было неспакойна. Па вуліцы ўвесь час праходзілі калоны, адны маршыравалі пад аглушальныя вайсковыя маршы, другія спяваючы інтэрнацыянал. Потым зноў цягнуліся доўгія маўклівыя калоны з лозунгамі, якія патрабавалі працы і хлеба. Шматлікія ногі адбівалі крок на асфальце, быццам гэта ішоў вялізны няўмольны гадзіннік. Пад вечар паміж забастоўшчыкамі і паліцыяй адбылася сутычка, у час якой 12 чалавек былі паранены. Цяпер уся паліцыя была ў баявой гатоўнасці. На вуліцах завывалі сірэны паліцэйскіх машын. «Няма спакою», – сказаў гаспадар і адкрыў карты. У яго было 16. «Вайна скончылася, спакою няма і няма. А мы ж толькі і марылі пра спакой. Вар'яцкі свет. У мяне было 17, я забраў банк. Свет не звар'яцеў, людзі звар'яцелі». Алоіс, які стаяў за крэслам гаспадара і хварэў за яго, запратэставаў. «Яны не звар'яцелі, проста сквапныя. Зайздросцяць адзін аднаму. Ад таго, што ўсяго шмат, у большасці няма нічога. Вся справа у размеркаванні». «Вядома», – сказаў я і, узяўшы 2 карты, спасаваў. «Але такое становішча існуе ўжо некалькі тысяч гадоў. Гаспадар адкрыўся, у яго было 15. Ён з адчаем зірнуў на мяне. Потым прыкупіў туза. Перабор. Я адкрыў свае карты. У мяне было 12 ачкоў. І з 15 ён выйграў бы. Д'ябальшчы, я кідаю гуляць. Які подлы блеф. Я падумаў, што вас не менш 18. Алой штосьці прагундось. Я забраў грошы, гаспадар пазяхнуў, паглядзеў на гадзіннік. Скоро 11. Здаецца, трэба зачыняць. Больш ужо ніхто не прыйдзе. «Хтосьці ідзе», – сказаў Алоіс. Дзверы адчыніліся. Это быў Кёстэр. «Ёсць навіны, Ота?» Ён кіўнуў галавой. «Бойка ў залах Барусіі. Двое цяжка параненых, некалькі дзясяткаў лёгка параненых і каля сотні арыштаў. 2 перастрэлкі ў паўночнай частцы горада, 1 паліцэйскі забіты. Не ведаю, колькі параненых. Ну, галоўнае, відаць, пачнецца толькі зараз, калі закончацца вялікія сходы». «Ты ўжо закончыў?» «Так, мы ўжо хацелі канчаць». «Тады пайшлі». Я зірнуў на гаспадара, ён кіўнуў. «Тады прывітанне». «Бывайце», – адказаў гаспадар. «Пасцеражыцеся там». Мы выйшлі. На вуліцы пахла снегам. Усюды ляжалі лістоўкі, падобныя на вялікіх мёртвых белых матылёў. «Готфрыда няма», – сказаў Кёстэр. «Дзесьці тырчыць на адным з гэтых сходаў. Я чуў, што іх будуць разганяць, і думаю, што яшчэ ўсяго будзе. Было б добра захапіць яго да канца, ён жа не стрымаецца. Ты ведаеш, дзе ён?» «Недакладна, але, напэўна, на адным з 3 галоўных сходаў. Трэба зазірнуць на іх. Готфрыда лёгка пазнаць па яго вогненнай шавялюры». «Добра». Мы селі ў машыну і панесліся ў карле да рэстарана, дзе праходзіў 1 сход. На вуліцы стаяў грузавік з паліцэйскімі. Раменьчыкі фуражак былі апушчаны, рулі карабінаў матава пабліскалі ў святле ліхтароў, з вокнаў звісалі стракатыя сцягі, каля ўвахода тоўпіліся людзі ў форме, амаль усе маладыя. Мы купілі два білеты, адмовіўшыся ад брашур, не кінуўшы ніводнага пфеніга ў скарбонкі і не аб'яўляючы сваёй партыйнай прыналежнасці. Зайшлі ў залу. Яна была запоўнена і добра асветлена, каб адразу выявіць, хто падае голас з месца. Спыніліся каля ўвахода, і кёстэр, у якога быў вельмі востры зрок, пачаў разглядаць рады. На подыуме стаяў дужы каржакаваты мужчына і гаварыў. У яго быў гучны грудны голас, які быў добра чуваць у зале. Гэта быў голас, які пераконваў. Калі нават асабліва не ўдумвацца ў сэнс прапановы. А сэнс быў лёгка зразумелы. Чалавек нязмушана хадзіў па сцэне, рабіў скупыя жэсты, час ад часу выпіваў глыток вады і жартаваў. Потым ён раптам моўчкі спыняўся, паварочваўся тварам да публікі і змененым рэзкім голасам высякаў сказ за сказам. Ён выдаваў ісціны ўсім вядомыя: пра беднасць, пра голад, пра беспрацоўе, ўсё больш распаляўся, вабячы за сабой слухачоў. Урэшце ён палка шпурнуў залу: «Далей так быць не можа! Патрэбны перамяны!» Публіка шалёна пляскала і крычала, быццам перамены ўжо наступілі. Чалавек на сцэне чакаў, пакуль супакоіцца, яго твар блішчаў, а потым наступіла галоўнае. Шырока, пераканаўча, нястрымна, абяцанні за абяцаннямі, цэлы град абяцанняў, і над галовамі слухачоў з'яўляўся купал раю, казачна стракаты, як латарэя, дзе ў нумары выйгрышныя нумары, дзе кожны знойдзе сваё асабістае шчасце і асабістыя правы і асабістую помсту. Я паглядзеў на слухачоў, тут былі людзі ўсіх прафесій: бухгалтары, дробныя рамеснікі, чыноўнікі, нейкая частка рабочых, шмат жанчын. Яны і цяпер сядзелі ў душнай зале, адкінуўшыся ці нахіліўшыся рад за радам, галава ля галавы. Хвалі слоў накатваліся на іх, было дзіўна, якія розныя. Яны не былі б, твары ва ўсіх мелі аднолькавы адсутны выраз, сонныя позіркі, скіраваныя ў туманную далячынь у пошуках фаты марганы. У вачах была пустэча і адначасова магутнае чаканне, у якім растваралася ўсё: крытыка, сумненні, супярэчлівасці і пытанні, штодзённасць, сучаснасць, рэчаіснасць. Той чалавек на сцэне ведаў усё. У яго былі адказы на любое пытанне, рада ў любой бядзе. Было прыемна даверыцца яму. Добра было, што быў такі, хто думаў за цябе. Было прыемна верыць. Кёстэр штурхануў мяне пад бок. Ленца тут не было. Ён паказаў галавой на выхад. Я кіўнуў, мы пайшлі. Хлопцы, што стаялі на варце каля дзвярэй, зірнулі на нас з мрочнай падазронам. У вестыбюлі пастроіўся аркестр, гатовы крочыць у залу. За ім быў лес сцягоў і процьма значкоў. «Выдатна арганізавана, правда?» – спытаўся кёстэр на вуліцы. «Першакласна. Магу судзіць пра гэта як стары кіраўнік аддзела рэкламы». Мы праехалі некалькі кварталаў да месца, дзе праходзіў другі сход. Іншыя сцягі, іншыя уніформы, іншая зала. Але ўсё астатняе амаль тое самае. На тварах той самы выраз няпэўнай надзеі і верніцкай спустошанасці. Перад радамі крэслаў стол прэзідыум манакрыты белым настольнікам. На ім за ім партыйныя сакратары, прэзідыум, некалькі энергічных старых дзеў. Прамоўца, відаць, чыноўнік быў слабейшы за папярэдняга. Ён гаварыў казённай нямецкай мовай, прыводзіў лічбы, доказы, ўсё было правільна, але нягледзячы на гэта, ён пераконваў слабей, чым той другі, які ўвогуле нічога не даказваў, а толькі сцвярджаў. Зморана драмалі ў прэзідыуме партыйныя сакратары. Яны ўжо бачылі сотні такіх сходаў. «Пайшлі праз хвіліну», — сказаў Кёстер. «Яго тут няма, дарэчы, я так і думаў. Мы паехалі далей». Пасля духаты ў перапоўненых залах паветра было халоднае і свежае, машына імчала па вуліцах, мы ехалі міма канала. Ліхтары кідалі жаўтлявыя рэфлексы на цёмную ваду, якая ціха плёхалася каля бетоннай набярэжнай. Міма паволі праплыла чорная баржа, і я цягнуў буксірны параходзік з чырвонымі і зялёнымі сігнальнымі агнямі. Адтуль забрахаў сабака. Потым пад ліхтаром з'явіўся чалавек і знік у люку, які на імгненне бліснуў залацістым святлом. На тым баку канала ярка свяціліся дамы заходняй часткі горада. Да іх вёў мост з шырокай аркай. Бесперапынна туды-сюды існавалі машыны, аўтобусы, трамваі. Усё гэта было падобна да іскрыстай стракатай зямлі пад нерухомай чорнай вадой. «Давай пакінем машыну тут і пройдзем астатак дарогі пехатой», – сказаў Кёстер. «Не так будзем кідацца ў вочы». Мы спінілі Карла пад ліхтаром каля шынка, калі мы выйшлі ад нас на ўцёкі, кінулася белая кошка. Некалькі прастытутак у фартушках стаялі крыху паводдаль пад аркай варотаў. Калі мы праходзілі міма, яны прымоўклі, Катрынчык спаў, прыхіліўшыся да сцяны дома. Старая жанчына кормалася ў адкідах, зваленых у кучу каля вуліцы. Мы падышлі да вялізнага будынка дома казармы з мноствам флігеляў, двароў і праходаў. На ніжнім паверсе месціліся крамы, булачны пункт прыёму рыззя і лому. На вуліцы перад першым праходам стаялі два грузавікі з паліцэйскімі. У адным з куткоў першага двара быў абсталяваны стэнд, на якім вісела некалькі картаў зорнага неба. За сталом з паперамі на невялічкім узвышэнні стаяў чалавек у турбане. Над яго галавой вісела шыльда: «Астралогія, графалогія, прадказанне будучыні. Ваш гараскоп за 50 фенігаў». Яго акружаў натоўп. Зыркае святло карбіднага ліхтара падала на яго жоўты зморшчаны твар, і ён нешта настойліва ўнушаў слухачам, якія моўчкі глядзелі на яго тым жа самым згубленым адсутным позіркам з надзеяй на цуд, як і слухачы на сходах са сцягамі і аркестрамі. «Ота», – звярнуўся я да Кёстэра, які крочыў перада мной, – «Цяпер я ведаю, чаго хочуць людзі. Яны хочуць не палітыкі. Яны хочуць замены рэлігіі». Ён азірнуўся. «Вядома. Яны зноў хочуць у нешта верыць. Усё роўна ў што. Вось чаму яны фанатычныя». Мы трапілі ў другі двор, дзе быў шынок, у якім праходзілі сходы. Ва ўсіх вокнах гарэла святло. Потым мы пачулі з сярэдзіны шум. У той самы момант з цёмнага бакавога праходу ў двор, як па сігнале ўляцелі некалькі хлопцаў у непрамакальных спартыўных куртках, яны кінуліся, прыціскаючыся да сцяны ў дзверы шынка. Пярэдні рыўком адчыніў іх, і ўсе рынуліся ў сярэдзіну. «Ударная група», – сказаў Кёстер, – «хадзем сюды да сцяны. Станем за піўнымі бочкамі». У зале ўзняўся грукат і гвалту. Наступную секунду дзынкнула шыба. Нехта выляцеў праз акно. Адразу ж пасля гэтага трэснулі дзверы, з іх вываліўся клубок людзей. Першыя спатыкнуліся, заднія паваліліся на іх. Завішчала, просячы дапамогі, жанчына і пабегла праз вароты на вуліцу. Затым вываліўся другі клубок. Людзі былі ўзброены ножкамі ад крэслаў і піўнымі куфлямі. Выскачыў вялізны цясляр, стаў крышку ў баку, і кожны раз, убачыўшы перад сабой твар праціўніка, ён сваёй доўгай рукой апісваў круг і ударамі заганяў таго назад у кучу. Ён рабіў гэта спакойна, быццам сек дровы. Яшчэ адзін ком вываліўся. І раптам мы ўбачылі на адлегласці 3 метраў рыжую галаву Готфрыда, якая трапіла пад руку ашалеламу вусачу. Кёстер прыгнуўся і нырнуў у бойку. Праз некалькі секунд вусач выпусціў Готфрыда з выразам надзвычайнага здзіўлення, падняў рукі ўгору і паў на топ, як падпілаванае дрэва. Адразу пасля гэтага я ўбачыў Кёстэра, які цягнуў за каўнер Ленца. Ленц вырываўся. «Пусці мяне яшчэ на хвілінку, ото! Глупства, зараз паявіцца паліцыя. Пайшлі сюды!» Мы пабеглі праз двор да цёмнага бакавога праходу. Мы спяшаліся недарма. У той самы момант у дварэ загучалі залівістыя свісткі, замільгалі чорныя каскі паліцэйскіх, яны ачапілі двор. Мы пабеглі ўверх па лесвіцы, каб не трапіць у рукі паліцыі. З акна на лесвічнай пляцоўцы мы бачылі, што адбылося потым. Паліцыя працавала бліскуча. Яна перакрыла выйсці, убіла ў клубок клін, рассекла натоўп на часткі і пачала адразу вывозіць удзельнікам. Першым трапіў разгублены цясляр, які спрабаваў яшчэ нешта растлумачыць. За нашымі спінамі адчыніліся дзверы. Жанчына ў сародцы з голымі тонкімі нагамі са свечкай у руцэ высунула ў калідор галаву. «Это ты?» – спытала яна. «Не», – сказаў Ленц, які ўжо ачомаўся. Жанчына грымнула дзвярыма. Ленц кішэнным ліхтарыкам пасвяціў на дзверы. Тут чакалі Герхарда Пешка Мулера. Унізе стала ціха. Паліцыя паехала, двор апусцеў. Мы яшчэ крыху пачакалі, потым спусціліся ўніз па лесвіцы. За чыімсьці дзвярыма плакала дзіця. Яно румзала ціха, на нешта скардзячыся ў змроку. «Правільна плача», – сказаў Готфрыд, – «у аванс». Мы прайшлі праз пярэдні двор, астролог усімі пакінуты, стаяў перад сваімі зорнымі картамі. «Вам гараскоп, панове», – усклікнуў ён. «Ці паваражыць, што будзе па руцэ?» «Давай», – сказаў Готфрыд, працягнуў яму руку. Мужчына нейкі час вывучаў яе. «У вас парок сэрца», – катэгарычна заявіў ён. «Вашы пачуцці моцна развітыя, ваша лінія мудрасці вельмі кароткая. Затое ў вас добрыя музычныя здольнасці. Вы шмат марыце, але вы непрыгодны як муж. І ўсё ж я бачу 3 дзяцей. Вы дыпламатычная натура, схільны да замкнёнасці. вы дажывяце до 80 гадоў. Все правильно заявіў Готфрид. Моя фройлен мама таксама казала заўсёды, хто злуецца, той хутка состарыцца. Мараль – знаходка людзей, а не выснова жыцця. Ён заплаціў, мы пайшлі далей, вуліца была пустая, чорная кошка перабегла нам дарогу. Лент звярнуў увагу на яе. Нам трэба вярнуцца. Кінь, сказаў я. Нядаўна мы бачылі белую, ёсць раўнавага. Мы пайшлі па вуліцы. Некалькі чалавек ішлі нам насустрач па другім баку. Гэта былі 4 маладыя хлопцы. Адзін быў у новых светла-жоўтых крагах, астатнія ў ботах, падобных да вайсковых. Яны спыніліся і ўтаропіліся на нас. «Вось ён!» – крыкнуў раптам той, што быў у крагах, і пабег да нас праз вуліцу. У наступны момант прагучалі 2 стрэлы. Хлопец адскочыў у бок, і ўсе 4 кінуліся з усіх ног на ўцёкі. Я ўбачыў, як Кёстер хацеў кінуцца за імі, але потым неяк дзіўна павярнуўся, выпрастаў рукі, выдаў прыглушаны дзікі ўскрык і паспрабаваў падхапіць Готфрида Ленца, які цяжка грымнуўся на асфальт. На секунду я падумаў, што ён проста ўпаў, але я заўважыў кроў. Кёстер рыўком расхінуў яму пінжак, сарваў сарочку, кроў біла мотным струменем, я прыціснуў да раны хусцінку. «Пабудь тут, я прыганю машыну!» – крыкнуў Кёстер і пабег. «Готфрид, ты чуеш мяне?» Яго твар пашарэў. Вочы былі прыплюшчаны, вейкі не варушыліся. Адной рукой атрымаў яго галаву, а другой прыціскаў хусцінку да месца, адкуль ішла кроў. Я ўкленчыў каля яго, прыслухоўваўся да яго хрыпаў, яго дыхання, але я нічога не чуў. Усё як амерцвела. Бясконцая вуліца, бясконцыя рады дамоў, бясконцая ноч. Я толькі чуў, як кроў з ціхім плёскатам капала на зямлю і ведаў, што так не адзін раз ужо магло здарыцца. І не верыў цяпер, што гэта праўда. Падляцеў на машыне Кёстер, ён адкінуў спінку левага сядзення, мы асцярожна паднялі Готфрида, паклалі на сядзенні, я ўскочыў у машыну, Кёстер даў газу, мы паехалі ў бліжэйшы пункт хуткай дапамогі, Кёстер асцярожна затармазіў. «Паглядзіце, ёсць урач, калі няма, паедзем далей». Я пабег, насустрач не выйшаў санітар. «Ёсць урач? Ёсць. Вы некаго прывезлі? Так, вазьміце насілкі, хадзем». Мы паклалі Готфрида на насілкі, унеслі ў бальніцу. Урач ужо стаяў з закасанымі рукавамі. «Сюды!» Ён паказаў на стол. Мы паставілі насілкі, урач апусціў лямпу да самай раны. «Што гэта?» З револьвера. Ён узяў ваты, выцер кроў, памацаў пульс, праслухаў яго і выпрастаўся. «Ужо нічога не зробіш». Кёстар уторопіўся ў яго, але шкуля прайшла зусім збоку. Не можа быць, што так дрэнна. «Тут раны ад 2 стрэлаў», – сказаў урач. Ён зноў выцер кроў, мы нахіліліся. Цяпер мы бачылі наўскасяк ад той раны, якая так моцна крывяніла, была другая маленькая цёмная адтуліна каля сэрца. «Ён памёр амаль імгненна», – сказаў урач. Кёстер выпрастаўся, ён узіраўся ў Готфрида, урач закрыў раны тампонамі, заклеіў іх палоскамі пластыра. «Вы хочаце ўмыцца?» – спытаў ён мяне. «Не». Твар Готфрида пажаўцеў, запаў, рот крыху скрывіўся, вочы былі прыплюшчаны, адно больш, другое менш. Ён глядзеў на нас. Ён увесь час глядзеў на нас. Як гэта здарылася, спытаў урач. Ніхто не адказаў. Готфрид глядзеў на нас. Ён глядзеў на нас неадрыўна. Ён можа застацца тут, сказаў урач. Кёстер зварухнуўся. Не. Мы яго забяром. Нельга, сказаў урач. Трэба пазваніць у паліцыю, крыміналістам трэба ўсё адразу зрабіць, каб знайсці злачынцу. Злачынцу? Кёстер зірнуў на ўрача, быццам не разумеючы яго. Добра. Я паеду, прывязу паліцыю. Вы можаце пазваніць, тады яны хутчэй прыедуць. Кёстер ціха пахітаў галавой. Не, я іх прывязу. Ён выйшаў, я пачуў, як загудзеў матор Карла, урач падсунуў мне крэсла. Не хочаце прысесці пакуль што? Дзякуй. Я застаўся стаяць, яркае святло ўсё яшчэ падала на акрываўленыя грудзі Готфрыда. Урач крыху падняў лямпу. Як жа гэта здарылася? Спытаў ён яшчэ раз. Я не ведаю. Мусіць, з некім пераблыталі. Ён быў на вайне? Спытаў урач. Я кіўнуў галавой. Это бачна па рубцах і па прастрэленай руцэ. Ён быў паранены некалькі разоў. Якая подласць, сказаў санітар, вашывыя падшыванцы. Тады, пэўна, яшчэ ў полках ляжалі. Я нічога не адказаў. Готфрид глядзеў на мяне увесь час. Кёстер вярнуўся не скора, ён быў адзін. Урач адклаў газету, якую чытаў. Ёсць прадстаўнікі ўлады, спытаў ён. Кёстер спыніўся, ён не чуў, што сказаў урач. Паліцыя прыехала, спытаў урач яшчэ раз. А, паліцыя? Трэба пазваніць, каб прыехала. Урач глянуў на яго, але нічога не сказаў, пайшоў да тэлефона. Праз некалькі хвілін прыйшлі два паліцэйскія чыноўнікі. Яны селі за стол, і адзін з іх пачаў запісваць звесткі пра Готфрыда. Не ведаю чаму, але мне здалося вар'яцтвам адказваць, як яго звалі, калі ён нарадзіўся, дзе жыў, адказваць цяпер, калі ён мёртвы. Я ўтаропіўся на чорны агрызак алоўка, які час ад часу чыноўнік слініў. Я адказваў механічна. Другі чыноўнік пачаў складаць пратакол. Кёстер даваў патрэбныя звесткі. Вы можаце мне сказаць, як прыкладна выглядаў забойца, спытаў чыноўнік. Не, я не звярнуў увагі. Я зірнуў на яго, я прыпомніў жоўтыя крагі уніформу. Вы не ведаеце, да якой партыі ён належаў? Вы не бачылі значкоў альбо уніформы? Не, да стрэлаў я нічога не бачыў, а потым я толькі на імгненне запнуўся, займаўся маім таварышам. Вы ўваходзіце ў якую-небудзь партыю? Не. Я пытаю таму, што вы сказалі, што ён ваш таварыш. Ён мой таварыш з вайны, адказаў Кёстер. Чыноўнік павярнуўся да мяне. Вы можаце апісаць забойцу? Кёстер цвёрда зірнуў на мяне. Не, я таксама нічога не бачыў. Дзіўна, сказаў чыноўнік. Мы размаўлялі і ні на што не звярталі ўвагі. Усё адбылося вельмі хутка. Чыноўнік уздыхнуў. Мала надзеі, што мы зловім малайцоў. Ён закончыў пратакол. Мы можам забраць яго? Спытаў Кёстер. Шчыра кажучы, чыноўнік глянуў на ўрача. Прычына смерці вызначана дакладна. Урач кіўнуў галавой. Я ўжо склаў акт, а дзе куля? Я павінен забраць кулю. Былі дзве кулі, яны ў целе, мне трэба было б. Урач завагаўся. Мне патрэбны абедзве, сказаў чыноўнік, трэба паглядзець, ці з адной зброі стралялі. Няхай, сказаў Кёстэр на позірк урача. Санітар паправіў насілкі, апусціў святло, урач узяў свае інструменты, запусціў пінцэт у рану. Першую кулю ён знайшоў хутка, яна сядзела не вельмі глыбока. Каб дастаць другую, давялося рабіць надрэз. Ён нацягнуў гумавыя пальчаткі да локця, узяў заціскі і скальпель. Кёстэр паспешліва падышоў да насілак, закрыў Готфрыду вочы, якія ўсё яшчэ былі прыплюшчаны. Пачуўшы лёгкі шоргат скальпеля, я адвярнуўся. У нейкі момант я хацеў падскочыць, адштурхнуць урача, бо мне раптам здалося, што Готфрыд толькі страціў прытомнасць. А ўрач зараз сапраўды зарэжа яго, але я ачнуўся. Мы бачылі дастаткова нябожчыкаў, каб разумець. Вось яна, сказаў ўрач і выпрастаўся. Ён выцер кулю і аддаў яе чыноўніку. Такая ж самая з той самай зброі. Правда? Кёстэр нахіліўся, пачаў уважліва разглядаць маленькія з матавым бляскам кулі, якія качаліся на далоні паліцэйскага чыноўніка. Так, сказаў ён. Чыноўнік загарнуў іх у паперку і схаваў у кішэнь. Па праўдзе, гэта не дазволена, сказаў ён праз нейкі час. Але калі вы хочаце ўзяць яго дадому. Састаў злачынства высветлены. Ці не так, доктар? Урач кіўнуў. Вышэй судовы урач, працягваў чыноўнік. Ну, тады, як хочаце. Вам толькі трэба, можа здарыцца, што заўтра з'явіцца яшчэ адна камісія. Я ведаю, сказаў Кёстэр, мы ўсё пакінем, як было. Чыноўнікі пайшлі. Урач зноў закрыў заклею раны Готфрыда. «Што вы хочаце рабіць?» – спытаў ён. «Вы можаце ўзяць з сабой насілкі. Толькі верніце іх сюды заўтра да вечара». «Добра, дзякуй», – сказаў Кёстэр. «Пайшлі, Робі. Я дапамагу вам», – сказаў санітар. Я пахітаў галавой. «Справімся». Мы паднялі насілкі, вынеслі іх і ўладкавалі на два левыя сядзенні, якія ўтварылі плоскасць з адкінутымі спінкамі. Санітары і ўрач выйшлі і назіралі, што мы робім. Мы накрылі Готфрыда яго плашчом і паехалі. Праз некалькі хвілін Кёстэр павярнуўся да мяне. Мы потым яшчэ раз праедзем па той вуліцы. Я ўжо раз быў там, але было зарана, магчыма, яны паявяцца. Паволі ішоў снег. Кёстэр вёў машыну амаль нечутна. Ён часта выціскаў счапленне і выключаў запальванне. Ён не хацеў, каб нас чулі, хоць чацвёрка, якую мы шукалі, не ведала, што ў нас ёсць машына. Бесшумна, як белы прывід, мы плылі праз снег, які падаў усё гусцей. Я дастаў з інструментаў малаток. Паклаў каля сябе, каб нечакана выскачыць з машыны і ударыць. Мы ехалі па вуліцы, на якой адбылася трагедыя. Пад ліхтаром яшчэ можна было бачыць чорную крывавую пляму. Кёстэр выключыў святло. Мы ехалі каля самага бардзюра і сачылі за вуліцы. Нікога не было бачна, толькі за светленага шынка чуліся галасы. Кёстэр спыніўся на скрыжаванні. «Застанься тут». Я зазірнуў шынок. «Пойдзем разам», – не згадзіўся яе. Ён кінуў на мяне позірк, які я запомніў з таго часу, калі ён адзін хадзіў разведку. У шынку я нічога ўшчыняць не буду. Ён можа ўлізнуць ад мяне. Я толькі гляну, ці ёсць ён там. Мы тады пачакаем яго. Застанься каля Готфрыда. Я згодна кіўнуў, і ён знік у завірусе. Сняжынкі білі мне ў твары, раставалі, мне раптам зрабілася не па сабе, што Готфрыд закрыты, як быццам ён ужо не з намі. Я адкінуў плашч з твару. Цяпер снег падаў яму на твар, на вочы, на вусны, але не раставаў. Я ўзяў сваю хусцінку, абцёр яго і зноў накінуў на яго плашч. Вярнуўся кёстар. Няма? Не. Ён сеў у машыну, мы праедзем цяпер па іншых вуліцах. У мяне такое пачуццё, што мы яго вось-вось сустрэнем. Матор зароў, але тут жа сцішыўся. Мы паціху ехалі праз белую завірушную ноч з вуліцы ў вуліцу. На паваротах я прытрымліваў Готфрыда, каб ён не з'ехаў. Час ад часу мы спыняліся, ад'ехаўшы метраў 100 ад якога-небудзь шынка. І кёстар шырокімі крокамі бег назад, каб зазірнуць у яго. Ён быў апантаны змрочным, халодным шаленствам. Ён не думаў пра тое, што спачатку трэба завесці Готфрыда. Двойчы ён памыкаўся зрабіць гэта, але потым зноў вяртаўся, бо яму здавалася, што якраз у гэты момант можа з'явіцца чацвёрка. Раптам далёка наперадзе, на пустой доўгай вуліцы, мы ўбачылі цёмную групу людзей. Кёстар адразу ж выключыў запальванне. Мы бесшумна, выключыўшы фары, пад'ехалі да іх. Тыя нас не пачулі. Яны размаўлялі паміж сабой. «Чацвёра!» – шапнуў я кёстару. У той самы момант машына зараўла, імгненна праляцела апошнія 200 метраў, амаль заскочыла на тратуары з віскам, ледзь не перакуліўшыся, спынілася не больш, чым за метр ад чатырох, якія спуджана ўскрыкнулі. Кёстар павіс, нахіліўшыся з машыны, яго цела напружынілася, як сталёвы лук, ён гатовы быў выскачыць. І яго твар зрабіўся няўмольны, як смерць. Мы ўбачылі чатырох бездапаможных пажылых людзей, адзін з іх быў п'яны. Яны пачалі лаяцца. Кёстар нічога не адказаў. Мы паехалі далей. Ота, мы сёння не знойдзем яго. Я не думаю, што ён адважыцца выйсці на вуліцы. Можа і так. Ён праз нейкі час павярнуў машыну, мы паехалі да дома, дзе жыў кёстар. У яго пакой быў асобны ўваход, так што нікога не трэба было будзіць. Калі мы выйшлі з машыны, я сказаў: «Чаму ты не захацеў гаварыць паліцыі, як той выглядаў? Нам дапамаглі б знайсці яго, а мы ж яго разгледзелі даволі добра». Кёстар зірнуў на мяне. «Таму што мы самі з ім разлічымся, без паліцыі. Неўжо ты думаеш, што я аддам яго паліцыі? Каб ён атрымаў некалькі гадоў турмы? Ты ж ведаеш, чым канчаюцца ўсе гэтыя працэсы. Гэтыя малойчыкі ведаюць, што знойдуцца добранькія суддзі. Гэтага не будзе. Кажу табе, калі б яго нават злавіла паліцыя, я заявіў бы, што гэта не той, каб ён сам трапіў мне ў рукі. Готфрыд мёртвы, а той жывы? Этого не будзе!» Мы знялі насілкі з сядзенняў і праз завіруху і вецер унеслі іх у пакой. І мне здалося, што мы зноў у Фландрыі несём забітага таварыша закопаў у тыл. Мы купілі труну і месца на могілках, яго хавалі ў ясны сонечны дзень. Мы самі закрылі труну і знеслі яе ўніз па лесвіцы. Працэсія была невялікая. Фердынанд, Валентин, Альфонс, Бармен Фред, Георгій Юб, Фрау Штос, Густаў, Стефан Грыгаляйт і Роза. Каля варотаў могілак мы вымушаны былі пачакаць, перад намі былі яшчэ дзве працэсіі. Аднаго нябожчыка прывезлі на чорным катафалку, другога на карэце, у якую былі запрэжаны коні, прыгожаныя чорным і срэбным крэпам. За карэтай цягнулася бясконцая працэсія жалобнікаў, якія ажыўлена размаўлялі паміж сабой. Мы знялі труну з машыны і самі апусцілі яе на вяроўках. Магільшчыку гэта было па душы, бо яму і без таго хапала работы. Мы запрасілі свяшчэнніка. Мы, праўда, не ведалі, што на гэта сказаў бы Готфрыд, але Валентин настояў на сваім. У всякім разе мы папрасілі святара не гаварыць пра мовы. Нехай ён толькі прачытае з Біблії. Святар быў стары, блізарукі. Калі ён падышоў да магілы, то спатыкнуўся – і ледь не ўваліўся ў яе. Добра, што Кёстар і Валентин падхапілі і ўтрымалі яго. Але падаючы, ён выпусціў з рук Біблію і згубіў акуляры, якія хацеў надзець. Яны ўпалі ў магілу. Святар разгублена пазіраў уніз. «Не хвалюйцеся», – сказаў Валентин. «Мы кампенсуем вам страчаныя рэчы». «Бог з ёй з кнігай», – адказаў святар, – «а вось без акуляру мне не абысціся». Валентин адламаў галінку ад прысадаў. Потым ён уклянчыў на крайку магілы, і яму ўдалося зачапіць акуляры і выцягнуць іх з вянкоў. Абсадка была залатая. Магчыма, па гэтай прычыне святару так хацелася вярнуць іх. Біблія правалілася каля стенкі труны, каб дастаць яе, трэба было выцягваць труну і лезці ў магілу. Гэтага і святар не хацеў. «Можа мне сказаць некалькі слоў?» «Не варта», – сказаў Фердынанд. «Цяпер жа з ім увесь стары і новы запавет. Ускапаная зямля востра пахла, в адным камяку варушылася белая лічынка. Калі магілу зноў засыплюць зямлёй, лічынка будзе жыць, ператворыцца ў кукалку, на лета вылезе з зямлі і трапіць на святло». Готфрыд мёртвы. Ён пагас. Мы стаялі каля яго магілы. Мы ведалі, што яго цела, валасы, вочы яшчэ існуюць у іншым стане, але ўсё ж ёсць. І нягледзячы на гэта, яго самога няма. І ён ніколі ўжо не вернецца. Гэта было непадуладна розуму. Наша цела было цёплае, нашы мазгі працавалі, сэрца гнала кроў па жылах, мы існавалі, як і раней, як учора, мы не страцілі ні рукі, ні нагі, не аслеплі і не анямелі, ўсё было, як заўсёды. Зараз мы пойдзем... А Готфрыд Ленц застанецца і ніколі не прыйдзе да нас. гэта было недаступна разумень. Камякі зямлі застукалі па веку труны, магільшчык даў нам рыдлёўкі, цяпер мы хавалі яго. Валентин, Кёстер, Альфонс, я. Як хавалі ўжо, не наго таварыша. Раптам маёй памяці загрымела старая салдацкая песня, старая тужлівая. Гэтую песню ён любіў спяваць. Аргонскі лес шуміць, шуміць, тут пахаванымі нам быць. Альфонс прынёс просты чорны драўляны крыж, такі, якіх сотні тысяч засталося стаяць на бясконцых радах магіл у Францыі. Мы паставілі яго ў галавах магілкі. Пайшлі, нарэшце сказаў Валентин. Пайшлі. Кёстер не варухнуўся. Ніхто з нас не варухнуўся. Валентин зірнуў па чарзе на кожнага. Навошта? Ну, навошта? Ніхто не адказаў. Валентин знясілена махнуў рукой. Пайшлі. Мы пайшлі па пясчанай сцяжыне да выхаду. Каля брамы нас чакалі Фред, Георгі, астатнія. Як ён цудоўна смяяўся, сказаў Стефан Грыгаляйт. Слёзы цяклі па яго бездапаможным, злосным твары. Я азірнуўся. За намі ніхто не ішоў.